أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Muhterem müminler, birlikte Enfal suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 65. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 65. ayet-i kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah Rabbimizin ayetlerini, bu ayetlerinde bize sunmaya çalıştığı mesajlarını tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek, pratiğe dökmek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğum 65. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Müminleri savaş konusunda coştur. Sizden sabreden 20 kişi düşman karşısına çıkarsa 200 kişiye galip gelir. Eğer sizden 100 kişi düşman karşısına çıkarsa 1000 kişiyi yener. Çünkü kafirler bilmeyen, ufuk etmeyen bir güruhtur. Evet, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in çevresindeki müminleri savaşa teşvik etmesini, savaş konusunda müminleri coşturmasını istiyor. Allah'ın Resulü kendisi bir savaş eyleminin içinde olacak ve çevresindeki müminleri de savaşa teşvik edecek. Zaten Peygamber Efendimiz, peygamber olduğu andan itibaren bir savaşın içindeydi, bir kavganın içindeydi. Gerçi Kur'an'ın başka bir ayetinin beyanıyla Allah der ki peygamberimize, peygamberim hiç kimse seninle birlikte gelmese de sen tek başına yürü, ben senin arkandayım. Ben seni destekleyeceğim. Eğer bir savaşta Allah'ın Resulü'nü hiç kimse desteklemese, onunla birlikte kafirlerin karşısına savaşa çıkmasa, tek başına Allah'ın Resulü kafirlerle savaşa çıksa, Allah yine onu galip getirecek. Çünkü savaşın şartlarını hazırlayan Allah, savaşın yasalarını koyan Allah, savaşta galibi mağlubu ilan eden Allah, savaşın sonucunu belirleyen Allah. Yani hiç kimse gelmese, tek başına Allah'ın Resulü düşmanların karşısına çıksa yine galip getirecek Allah onu. Ama eğer çevresindeki müminler ve onunla birlikte gelirlerse, İzzet ve şeref onlara ait olacak. Allah onları aziz ve şerefli kılacak. İşte bu ayeti kerimesinde Müslümanları savaşa teşvik etmesini istiyordu Allah elçisinden. Gerçi Mekke'de gelen kimi sureler zaten Müslümanları savaşa hazırlıyordu. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا فَأَثَرْنَ بِهِ مَقْعَ فَوَسَّدْنَ بِهِ جَمْعَ Koşanlara, koştukça koşanlara, kıvırcım çıkaranlara, ateş çıkaranlara, sabah sabah akın yapanlara, tozu dumana katanlara, kalabalığın ortasına kadar dalanlara yemin olsun ki. Adiyat suresi Mekke'de gelmiş bir sure. Cihadı kutsuyordu Allah. Koştukça koşanlara, kalabalıkların ortasına dalıp tozu dumana katanlara, kılıçlarının arasından kıvılcım çıkaran mücahitlere Allah yemin ediyordu. Mekke'de henüz savaşa izin yokken bu sureler niye geliyordu? Demek ki Mekke'de Allah müminleri Medine hayatına hazırlıyordu, cihada hazırlıyordu. İşte bakın burada da Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rabbimiz, müminleri savaşa teşvik et ey peygamberi. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Yani 1'e 10. Demek ki müminin imanı kafirler karşısında 10'u, 10 kafire bedel bir güce başvuruyor. Demek ki mümine Allah böyle bir destek veriyor. Bu Allah'ın müminlere bir desteğidir. Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa 200 kişiye galip gelir. Sadece bir tek özelliklerinden söz etmiş Rabbimiz, sabreden demiş. Yani kendini tutabilen 20 kişi 200 kişiye galip gelir. Kendisini tutabilen, sabreden 20 kişi. Ne demek kendisini tutabilmek, sabretmek? Bunu şöyle anlıyoruz. Daha önce Allah'ın emirlerini icra noktasında kendini tutabilmiş, sabredebilmiş, namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi Allah'ın emirlerini icra edebilmiş, bu konuda deneyimden geçmiş 20 kişi veya Allah'ın yasaklarına karşı kendini tutabilmiş, içki yasağına karşı, faiz yasağına karşı, zina yasağına karşı kendisini tutabilmiş, dimdik ayakta kalabilmiş 20 kişi veya Allah'tan kendisine gelen belalara, iptilalara, musibetlere karşı kendisini tutabilmiş, dimdik ayakta kalabilmiş, geri adım atmayı aklının ucundan geçirmeden belalar karşısında yıkılmamış 20 kişi. Yani namaz deneyiminden geçmiş, bedeninde Allah'ı egemen bilmiş, buna sabretmiş, zekat deneyiminden geçmiş, malı konusunda Allah'ı yetkili bilmiş, malını Allah yolunda infak edebilmiş, paylaşmayı başarabilmiş 20 kişi, inşallah biz hepimiz şu özelliklerin sahibiyiz, sabır ehliyiz. İşte sizden böylece sabreden 20 kişi 200 kişiye galip gelir. Çünkü diyor Allah, kafirler bilmeyen bir toplumdur. Neyi bilmiyor kafirler? Kafirler Allah'ı bilmez, kafirler cenneti bilmez, cehennemi bilmez, kafir şehadeti bilmez. İşte kafirler bilmeyen bir gruptur. Onlar karşısında sabreden müminler bile on elbette galip gelecektir. Şimdi bakın, savaşa gelen kafirler aslında ileri ileri değil de ayakları geri geri gider. Niye? Arkasında bıraktığı o özlemini duyduğu hayata bir an evvel geri dönmek için kafir aslında savaş alanında geri geri gider. İçkisini bırakmış gelmiş, birasını bırakmış gelmiş, meyhanesini bırakmış gelmiş, fuhuş hayatını bırakmış gelmiş, bir an evvel o hayata dönmek için kafir savaş alanında ayakları geri geri gider. Ama mümin arkada ne bırakmış? Ondan çok daha alası cennette var. Ne bıraktıysa arkada ondan çok daha üstünlüğü cennette olduğuna inanan bir mümin, o ileri ileri yürüyecektir. Şehadete susamışlığını, cenneti özlemişliğini orada pratikte ortaya koyacaktır. Bakın bir örnek vereyim. Daha önceki derslerimde de söyledim. Belki şu anda Amerika'nın elinde güçlü silahlar olabilir. Belki İngiltere'nin elinde çok güçlü silahlar olabilir ama Müslümanların elinde öyle bir silah var ki yeryüzünde hiçbir toplumda o silah yoktur. Şehadete susamışlık silahı, cennete uçma silahı var ya, müminlerin elinde öyle muazzam bir silah var ki bu silahın karşısında yeryüzünde durabilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Tabuk seferini bilirsiniz. Allah'ın Resulü Bizans'a karşı bir sefer düzenledi. Ordusunun bizzat başındaydı Peygamberimiz. Bizans'ın içine kadar girdi. Suriye işlerine kadar, Şam'a kadar yaklaştı. Neredeyse Türkiye sınırlarına kadar geldi Allah'ın Resulü. Bizans'ın ortasına kadar girmişti. Ama karşısına çıkacak bir tek düşman grup yoktu. Bizans İmparatoru komutanlarını toplamış, onlara şöyle diyordu. ey komutanlarım, sizin hayatı sevdiğinizden çok ölümü seven bir ordu geliyor. Sizin yaşamayı sevdiğinizden çok cennete susamış, şehadete susamış bir ordu geliyor. Kesinlikle bu orduyla baş edemezsiniz. Sakın savaşmayın, geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Allah'ın Resulü ilerledikçe ilerledi. Bizans'ın ortasına kadar gitti. Bir tek ordu karşısına çıkmadı. Yığınlarla, kalimetlerle izzet ve şeref kazanmış olarak Allah'ın Resulü Medine'ye geri döndü. Ah, o Müslümanlar yok şu anda piyasada. O Müslümanlar yok. İnşallah bu ayetleri okuya okuya, bu ayetlerin bilincine ere ere Allah izin verirse biz de o noktaya geleceğiz. Niye okuyoruz ya değilse, bu ayetleri inşallah okudukça, öğrendikçe, iman ettikçe biz de o mümkün Müslümanların imanlarını, izzet ve şereflerini inşallah kazanmaya çalışacağız. Sonra Allah bir hafifletme yapıyor bakın. El-âne khaffafallahu ankum ve alime enne fîkum zâfen. Allah sizde bir zaaf gördü. Allah sizde bir gevşeme gördü. Böylece bu oranı biraz indirdi. Yükünüzü biraz hafifletti. Bundan sonra فَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ نِيَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُ نِيَتَيْنِ. Sizden savaşan 100 kişi kafirlerden 200 kişiye galip gelir. Bakın oran biraz daha düştü. Önceki oran neydi? 1'e 10, şimdi 1'e 2. Sizden sabreden 100 kişi 200 kişiye Allah'ın izniyle galip gelir. Oran biraz düşürüldü. Çünkü Allah Müslümanlarda bir zaaf görmüş. Müslümanlar biraz biraz tarlalarına, tapanlarına yönelince, biraz biraz dükkanlarına, tezgahlarına yönelince, biraz biraz işte dünyalıklar elde etmeye yönelince imanlarında bir zaaf oluştu, güçlerinde bir zaaf oluştu. Hemen arkasından bunu bilen, bunu gören Allah oranı 1'e 2'ye indiriverdi. Önceki ayette 1'e 10 idi. Yani bir mümin 10 katı güçlü bir ordunun karşısına çıkabilecekti. Allah galip getirecekti. Şimdi Allah sizde bir zaaf gördü de onu 1'e 2'ye indiriverdi. Vallahu ma'as-sabirin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Yani savaş ortamında Allah'a güvenen, ayaklarını çivi gibi yere çakan, arkasını dönmeyi, kaçmayı aklının ucundan bile geçirmeyen müminlerle Allah beraberdir. Bundan sonra Bedir esirleriyle alakalı bir konuyu anlatacak Rabbimiz. Bakın şöyle buyuruyor. مَا كَانَ بِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرًا حَتَّى يُذْقِنَ فِي الْعَرْضِ. Yeryüzünde gücünü ortaya koyuncaya kadar, egemenliğini gerçekleştirinceye kadar, kafirlerin de yüzünü yere sürtünceye kadar, kafirlerin etkilerini kırıncaya kadar, kafirlerin gücünü etkisiz hale getirinceye kadar bir peygambere esir almak yakışmaz. Bir peygambere esir almak yaraşmaz, caiz değildir. تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا. Siz dünya hayatını arzu ediyorsunuz ama önce tekil bir ifade bir peygambere yakışmaz diyordu. Sonra ifade çoğula dönüverdi. Zaten peygamberin dünyalıklara ulaşma diye bir derdi yoktu. Belki sahabenin böyle bir derdi vardı. Esir alalım da esirlerden fidye alalım, dünyalık elde edelim diye bir düşüncesi vardı sahabenin. Hemen sözü çoğula döndürüverdi. Siz dünya hayatını arzu ediyorsunuz. Vallahu yuridu ahireti, ahirete, halbuki Allah sizin için ahireti diliyor. Vallahu azizun hakim, Allah yenilmez ve yanılmazdır. Biliyorsunuz Bedir'de 70 kadar esir alındı, esirlerin elleri bağlandı. Daha önceden bu konuda bir ayet inmemişti. Acaba bir savaşta Müslümanlar esir almalı mıydı, almamalı mıydı? Yani tümünü öldürmeli miydi, yoksa esir almalı mıydı? Eğer esir alınmışsa bu esirlere nasıl bir muamele yapılmalıydı? Bu konuda daha önceden bir hüküm, bir ayet inmediği için Allah'ın Resulü kendi içtihadıyla bu konuda karar verdi. Esirlerin elleri bağlandı. O ortamda önce Ömer Efendimizle istişare etti Peygamberimiz. Ey Ömer, ne dersin, bu esirlere nasıl bir muamele yapalım? Ömer Efendimiz bunları keselim ya Resulallah. Bunları salıverirsek bunlar daha da güçlenirler. Yarın güçlü bir şekilde karşımıza çıkarlar. Bunları öldürelim ya Resulallah. Ali'nin kardeşi Akil'i Ali'ye ver, o öldürsün. Benim amcamı bana ver, ben öldüreyim. Falanın akrabasını filana ver, o öldürsün. Bunların işini bitirelim, bunları öldürelim dedi. Allah'ın Resulü Ömer Efendimiz'in fikrini beğenmedi. Bir de Ebu Bekir Efendimiz de istişare etti. O dedi ki ya Resulallah, fidye karşılığında bunları salıverelim. Fidye ödeyecek parası olmayanları da en azından 10 kişiye okuma yazma öğretmeleri kaydı şartıyla bunları serbest bırakalım dedi. Allah'ın Resulü de bu düşüncedeydi. Ömer Efendimiz'in fikrini değil de Ebu Bekir Efendimiz'in fikrini tercih etti ve fidye karşılığında parası olmayanlarda en az 10 kişiye okuma yazma öğretmeleri karşılığında onları Allah'ın Resulü salıverdi. Mekke müşrikleri her bir kabile kendi kabilesinden esir olanlar fidyesini gönderdi ve esirler böylece kurtuldu. O olaydan sonra Allah bunu beğenmedi. Yani Peygamber Efendimiz'in bu içtihadını Rabbimiz beğenmedi. Bakın burada birkaç cümle söyleyeceğim. Bir konuda Allah'ın Resulü tüm hayatında iki davranış sergilemiş, iki amel işlemiş. Bir, Allah'tan bir ayet gelmiş, namaz kıl demiş Allah, namaz kılmış. Oruç tut demiş, Peygamberimiz oruç tutmuş. Hac et demiş, hac etmiş. Yani bizzat Allah'tan bir ayet gelmiş, Allah'ın Resulü bu ayet gereği bir eylem gerçekleştirmiş. Bunu anladık. Bir de o konuda herhangi bir hüküm olmayınca, herhangi bir ayet olmayınca Allah'ın Resulü kendisi içtihad etmiş, kendisi karar vermiş. İşte Peygamberimizin kendi içtihadıyla yaptıklarından 5-10 tanesi değerlenmemiş. Allah tarafından onaylanmamış. Onlardan bir tanesi bu. Bedir esirlerini salıverince Allah'ın Resulü Cenab-ı Hak onu beğenmemiş, onu onaylamamış. Bakın burada diyor ki, kafirin beli kırılıncaya kadar, yeryüzünde küfrün etkisi kırılıncaya kadar bir peygamber de rüştünü ispat edip kesin egemenliğini ortaya koyuncaya kadar bir peygambere esir almak yakışmaz. Yanlış yaptın, bu içtihadını beğenmedim ey peygamberim diye Allah'a uyarı verdi peygamberimizi. Başka, mesela bir defasında Mekke müşriklerinin ulularına din anlatırken, tebliğ ederken Abdullah ibn Ümmü Mektum çıka geldiği ama bir sahabi, çevresindeki insanları da görmediği için çevresinde ne olup bittiğinden habersiz geldi Peygamberimizin huzuruna. Ya Resulallah, bana din anlatır mısın? Dedi. Allah'ın Resulü, şimdi sırası mı ey Abdullah, sana yarın da anlatabilirim diye şöyle belki elinin tersiyle azıcık bir harekette bulundu. Allah onu onaylamadı. Abese suresi geldi biliyorsunuz. Yanlış yaptığın peygamberi bir daha böyle yapma diye Allah peygamberimizi uyarıverdi. Yine bir defasında Allah'ın Resulü hanımlarından birisini memnun edebilmek için öteki hanımlarına yaklaşmamaya yemin etti. Sonra Allah ayet gönderdi. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimu ma ahallallahu lek tebtari mardati ezvacik. Hanımlarından bir kısmını memnun etmek için öteki hanımlarına yaklaşmamaya niye yemin ettin? Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi niye kendi kendine haram kıldın ey peygamberim? Bir daha böyle yapma diye Allah peygamberimizi uyardı. Yine bir defasında Abdullah bin Übey bin Selul isimli bir münafık gebelince onun oğlu Müslümandı. Dedi ki ya Resulallah, babamın cenazesini kıldırabilir misiniz? Allah'ın Resulü abdestini aldı. Ya cenaze namazını kıldırmaya yürürken ya da kıldırdıktan sonra hemen ayet geldi. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمْ وَلَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِّنْهُمْ. Sakın ha peygamberim, yanlış yaptın. Bir daha böyle bir münafığın cenazesinde vurma, bir kafirin cenaze namazını kıldırma diye ayet geldi. Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak uyardı. Dolayısıyla 10 kadar içtihadı var peygamberimizin, 10 kadar eylemi var ki bu Allah tarafından onaylanmadı, beğenilmedi. Peki burada ne anlıyoruz? Eğer Peygamber Efendimizin tüm hayatında yaptıklarından 10 tanesi Allah tarafından beğenilmeyip uyarılmışsa Demek ki ötekilerin tamamı Allah tarafından beğenilmiş, onaylanmış demektir değil mi? Buradan bu çıkar. Mesela şurada içinizde mutlak bilen, bilgisi tam olan, yalnızsız bilen bir Müslüman olsa ki o ancak Allah'ın özelliği, Allah'ın sıfatı. Ben şurada 100 cümle konuşsam, o dese ki 10 tanesi yanlış oldu dese, bu ne demek? 90'ı doğru oldu demek değil mi? İşte Peygamberimizin tüm yaptıklarından 10 tanesi değerilmemiş. Öyleyse 10 tanesini Allah onaylamadığını bizzat kitabında bildirdiğine göre ötekilerin tamamı, Peygamberimizin tüm hayatı, tüm konuştukları, tüm yaptıkları Allah tarafından bizzat onaylanmış demek. Bizim için onlar dindir, sünnet vahyin bir parçasıdır. Peygamber Aleyhisselam'ın tüm sünneti 10 tanesi müstesna. Onlar da bize yanlış intikal etmesin diye bizim için din ya, bizim için bağlayıcı ya, onlar bize yanlış intikal etmesin, Müslümanlar bu 10 konuyla da amel etmesinler diye Allah bizzat kitabında o konuların yanlışlığını ortaya koyuvermiş, onları düzeltivermiş. Sonra bakın diyor ki Allah, لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَسْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Eğer önceden Allah'ın bir hükmü geçmemiş olsaydı, gerçekten şu yaptığınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Yani eğer Allah'ın şu ayeti daha önce gelmiş olsaydı, bir peygambere esir almak yakışmaz, yaraşmaz, caiz değil bir ayeti daha önceden gelmiş olsaydı, buna rağmen Allah'ın Resulü öyle bir iştihatta bulunmuş olsaydı, gerçekten peygamberimize ve Müslümanlara büyük bir azap dokunacakmış. Ama bu ayet o olaydan sonra gelmiş, artık ondan sonra Peygamber Aleyhisselam esir alma cihetine gitmedi. Yani biz de Kur'an'ı okurken bildiğimiz bölümlerle amel edeceğiz. Ama yarın öğrendiğimiz bir bölüm karşımıza çıkarsa bugünden doğruluğunu kabul edip o yanlışımızı düzeltmek üzere bildiğimiz ayetlerle amel etmemizde hiçbir sakınca yoktur. Yeni bir hüküm, yeni bir ayet öğrendiğimiz andan itibaren o yanlışımızı terk etmek zorundayız. Sonra dedi ki bakın Rabbimiz, فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. Artık şimdi helal ve tertemiz olarak şu ganimetlerden yiyebilirsiniz. Bakın buraya kadar böyle bir şey demedi Allah. Surenin başında ne demişti? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ. Peygamberim sana ganimetlerden soruyorlar diye söze başladı Rabbimiz. Buraya kadar anlattı. Müslümanları bu işe hazırladı. Yanlışlıklarını kendilerine tanıttı. Yapmaları gerekenleri anlattı. Yapmamaları gerekenler konusunda uyardı Müslümanları. Sonra dedi ki işte şimdi helal ve tertemiz olarak kafirlerden aldığınız bu ganimetleri yiyebilirsiniz. İşte bu ayeti kerime ile İslam ümmetine, son ümmete ganimet helal kılınmış oldu. Önceki toplumlarda ganimet helal değildi. Önceki peygamberlerin şeriatlarında ganimet malı, düşmandan elde edilen ganimet malı helal değildi. Onu bir yere yığardı peygamberler, gökten bir ateş inerdi, o ganimet malını yakıverirdi. Önceki şeriatlarda ganimet malı helal değildi. Ama işte bu ayeti kerime ile son ümmet için, ümmeti Muhammed için Allah Resulü'nün şeriatında ganimet malları helal kılındı. İnna Allaha gafurur rahim. Allah çok bağışlayan, çok acıyan ve merhamet edendir. Elleri bağlı esirlerle alakalı bir çift söz söylemesini istiyor Peygamberimizin Cenab-ı Hak. Bugün biz söyleyeceğiz. Dün Peygamberimiz söylüyordu esir kafirlere. Bakın şunu demesini istiyor Allah Peygamberimizin. Ya eyyühennebiyyü, ey peygamber, vur limen fî eydîkum minel esrâ. Elinizdeki esirlere şu sözü söyleyiver ey peygamberim. Benden şu mesajı onlara ulaştırıverin. Neymiş o? İn ya'lemillâhu fî kulûbikum hayran, yü'tikum hayran mimma uhize minkum ve yagfir lekum vallâhu gafurun rahîm. Ey esirler, Allah'tan size şöyle bir mesaj var, iyi dinleyin. Eğer Allah sizin kalplerinizde bir hayır bilirse, bir hayır görürse, şu sizden alınan fidyelerden çok daha hayırlısını ben size lütfedeceğim diyor. Rabbimiz o kadar merhametli ki, Bakın o esirler kimdi biliyor musunuz? Onlar Kureyşlerdi. Onlar asil soylu bir toplumdu. Ve şu anda onları esir alan Müslümanlar da dün onların kölesiydi. Bırakın onları adam yerine koymayı, tükürüklerini bile layık görmedikleri köleydi onlar. Şimdi tepeden baktıkları, küçük gördükleri o Müslümanların, o kölelerin elinde esir edilmişti o Kureyş. Bakın Allah onlara Peygamberimizin şöyle demesini istiyor. Üzülmeyin. Şu anda Müslümanların eline esir düştük. Kölelerimizin eline esir düştük. Bizden fidye karşılığında bizi salıveriyorlar diye üzülmeyin. Eğer Allah sizin kalbinizde bir hayır görürse, yani siz iman eder, siz de Müslüman olursanız, yarın çıkacağınız iman küfür savaşlarında Allah sizi de talip getirecek, size de yılanlarla talimat verecek. Şu anda o Müslümanların sizden aldığı fidyelerden çok daha hayırlı malları, mülkleri Allah size nasip verecek. Şu Rabbimizin rahmetine bir bakın. Eğer Allah sizin kalbinizde bir hayır görürse, yarın sizden alınan bu mallardan çok daha fazlasını siz de kafirler karşısına savaşa çıktığınız zaman Allah size lütfedecek, bu konuda üzülmeyin. Düşünün diyor Allah. Bir zamanlar şu anda sizi esir edenler, bir zamanlar sizin gibi müşrikti. Onlar Müslüman oldular. Benim safıma geçtiler. Ben onları destekledim. Onları galip getirdim. Dünkü kölelerimiz şu anda size üstün geldi. Siz de onlar gibi Müslüman olun. Siz de kalbinizde hayır yerleştirin. Kalbinizi hayırla, imanla doldurun. Siz de yarın benim adıma savaşa çıkarsanız size de borca ganimetler lütfedeceğim, size de zaferler ve galibiyetler nasip edeceğim. Gerçekten müthiş bir ifade. Zaten İslam kölelerin, esirlerin kalbine hayır akıtmak üzere esir alır. Bakın burada birkaç cümle söyleyeyim. Müslüman kullanmak üzere esir almaz. Müslüman köleleştirmek üzere esir almaz. Müslüman istismar etmek üzere, alın terini, gücünü, kuvvetini kullanmak üzere esir almaz. Müslümanın esir almasındaki temel hedef, o esirin kalbine hayır akıtmak, kalbine iman doldurmak. Esir alıyorlar şimdi, mesela Abraham Lincoln, Amerikan Cumhurbaşkanı bir dönem 100 bin esiri serbest bıraktı. Zaten onlar sağdan soldan toplama, derme çatma köle insanlardı. Parayla savaşa sürülmüş insanlardı. Onları gürleştirince ya da salıverince tekrar eski efendilerinin yanına döndüler onlar. Yine kölelik hayatını sürdürdüler ve kafir olarak cehenneme gittiler. Halbuki İslam'da da alın esirleri, evinize koyun, yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Onların kalbine imanı doldurun. Onlara Allah'ı bir tanıtın. Onlara gerçek kulluğu, gerçek özgürlüğü bir anlatın. Onlara cenneti bir tanıtın. Onları Allah'ın dinine üye yapın, abone yapın. Ondan sonra salıverin. Gitmemişler zaten. Müslümanların evine esir olarak gelenler, hadi serbestsiniz demiş Müslümanlar, gitmemişler. Vallahi demişler, biz gerçek insanlığı bu evde öğrendik. Vallahi biz Allah'ı bu evde tanıdık. Biz gerçek kulluğu bu evde tanıdık. Biz cenneti bu evde tanıdık. Kovsanız da bu evden gitmeyiz demişler. Gitmemişler. Tarih bunun örnekleriyle bozuldu. Çünkü yaralı bir güvercini o haliyle dışarıya salıverdiğiniz zaman ya kedi yiyecektir ya başka bir hayvan yiyecektir. Önce yaralarını bir sarın, uçacak hale bir getirin, Allah'ı bir tanıtın, İslam'ı bir tanıtın, gerçek kulluğu, gerçek özgürlüğü, hidayeti, cenneti, İslam'ı bir tanıtın, ondan sonra salıverin, nereye giderse gitsin. İşte İslam'ın esir almasındaki temel hedef budur. Allah da öyle diyor. Sizin kalplerinizde bir hayır görürse Allah, elbette üzülmeyin. Yarın çıkacağımız, benim adıma çıkacağımız iman küfür savaşlarında size, sizden şu anda alınan şu fidyelerden çok daha hayırlı mallar nasip edecek. Bir de bakın burada şunu söylüyor Allah. Ey müşrikler, bir düşünsenize. Peygamber sizi esir aldı, ellerinizi bağladı, iştihad etti, fidye karşılığında sizi serbest bıraktı. Ben bir peygambere esir almak yakışmaz hükmünü bu olaydan sonra indirdim. Eğer bu olaydan önce indirseydim bu ayeti, şu anda hepiniz ölmüştünüz, kılıçtan geçirilmiştiniz. Rabbinizin size karşı işleyen şu merhametini bir anlayın da, gelin siz de bana iman edin diye sanki onlara rahmetinin coşkusunu haber veriyor. Gelin Rabbinize iman edin diyor. Bu mesajı aldıktan sonra zaten o kafirlerden çoğunluğu iman etmişler. Gerçeği anlayıvermişler. Çoğunluğu iman etmişler. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz وَاِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ey peygamberim, eğer o esirler sana ihanette bulunmak isterlerse, sana karşı hainlik düşünürlerse, daha önce onlar bana da ihanet etmişlerdi. Ne zaman? Araf suresinde okuduk. Cenab-ı Hak Adem'in zürriyetini çıkarmış. Yani Adem atamızdan şu ana kadar yaşayanların, ölüp gidenlerin, şu andan da kıyamete kadar yaşayacakların tüm Adem'in zürriyetini çıkarmış Rabbimiz. Onlara bir soru sormuştu. Yani ruhlarımıza ezelde bir soru sormuştu. Elestü bir Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizin hayatınıza program yapmaya yetkili tek Rab ben değil miyim? Size yasa belirlemeye yetkili tek Rab ben değil miyim? Herkes orada demişti ki, müminiyle, kafiriyle, erkeğiyle, kadınıyla hepimiz demişti ki, kalu bela, evet ya Rabbi. Yasa belirleme yetkisine sahip olan sadece sensin. Bizim boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucu elinde olmaya layık olan sadece sensin. Çektiğin yere gidilecek, yasaların uygulanacak, hatırı kazanılacak tek Rabbimiz, ilahımız sensin diye hepimiz Allah'a söz vermiştik. İşte Allah diyor ki, onlar daha önce bana söz vermişlerdi ama şimdi şu anda sizin karşınıza çıkarak bana da ihanet ettiler. Onlar peygamberin sana ihanet etmeleri çok normaldir. Daha önce onlar bana verdiği sözü bozdular, bana ihanet ettiler de o ihanetlerin karşılığı olarak ben size güç verdim, sizi destekledim. فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ size fırsat verdim, sizi galip getirdim. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ Allah her şeyi bilen, her konuda hikmetle hükmedendir. Bundan sonra sözü Müslümanlara çevirerek Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا İman edenler, buraya kadar anlatılanlara iman edenler, Allah demişse doğrudur diyenler, Allah güvencesinde bir hayatın adamı olanlar, Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olanlar, benim hayrım şerrimi ben Allah'tan daha iyi bilemem, benim menfaatimi zararımı Rabbim benden daha iyi bilir diyerek Allah bilgisine iman edenler, Allah bilgisine teslim olanlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا Allah'a ve Allah'tan gelen iman edilmesi gereken her şeye iman edenler وَهَاجَرُوا ve de imanlarını yaşayabilmek için hicret edenler. Hicret, bir kişinin imanını yaşayabileceği ortamın arayışı içine çıkmasının adına hicret denir. Bir kişinin imanını yaşayabileceği, İman kaynaklı bir hayat yaşayabileceği, imanını görüntüleyebileceği, imanıyla doğrulabileceği, inancını tümüyle pratize edebileceği bir ortam arayışı içine girmesinin adına hicret diyoruz. Evinizde İslam'ı yaşamanıza izin vermediler mi? Mahallenizde Müslümanca bir hayat yaşamanıza izin vermediler mi? Mektebinizde, iş yerinizde, Müslümanca bir hayat yaşamanıza müsaade etmediler mi? Şehrinizde, ülkemizde dininizi yaşamanıza izin vermediler mi? O zaman dininizi yaşayabileceğiniz, iman kaynaklı bir hayatı gerçekleştirebileceğiniz bir ortam arayışı içine girmek zorundasınız. Bunun için cenk yukarıya göstermek zorundasınız. Ben daha önce söylemiştim ama yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Bu bazen mekansal bir hicret olur, bazen de konumsal bir hicret. Mesela bir arkadaş grubunun içindesiniz ki sizin Müslümanlığınıza engel oluyor, sizi cehenneme doğru götürüyor, lakayık bir arkadaş grubunun içindesiniz, oradan sizi bir adım daha Müslümanlaştıracak, sizi biraz daha cennete yaklaştıracak daha Müslüman bir arkadaş grubunun içine gidivermeniz işte konumsal bir hicrettir ve bu hicret Müslümanların kıyamete kadar yaşayabilecekleri bir hicrettir. Bir mahallede oturuyorsunuz ki asortik bir mahalle, sosyetik bir mahalle. Çocuklarınızı terbiye edemiyorsunuz. Çocuklarınız o mahalle çocuklarından etkileniyor. Hanımlarınıza, kocalarınıza söz geçiremiyorsunuz. O mahalle ters bir biçimde sizi etkiliyor. O mahallede Allah'ın dinini daha güzel yaşayabilmek için daha mutaassıp, daha dindar bir mahalleye göçü vermeniz işte bu konumsal bir hicrettir ve bu hicreti Müslümanlar kıyamete kadar yaşayabileceklerdir. Veya bankada mı çalışıyorsunuz, meyhanede mi çalışıyorsunuz, içki üretilen bir fabrikada mı çalışıyorsunuz, yani kazancınız helal değil mi? Az para alacak da olsanız Allah bereket verip helalinden kazanabileceğiniz, sizi cennete götürebilecek bir başka iş yerine gidivermeniz hicrettir. Bakın, bunu Müslümanlar hep yaşayacaklar. Günahlardan hicret, haramlardan helallere hicret, küfür ve şirkten imana, teslimiyete, tevhide hicret, iman edip de iman kaynaklı bir hayat yaşamaya hicret eden bir Müslümanın karşısına şeytan dikilir, ona şu engeli sunar. Ya iş yerini bırakıp gidiyorsun, şu kadar maaş alıyordun. Evini, dükkanını, tezgahını, sosyal statünü, konumunu, makamını bırakıp gidiyorsun da ya gittiğin yerde aç kalırsan, ya bir dilim ekmeğe muhtaç olursan, ya kimse yüzüne bakmazsa diye şeytan onu açlıkla, sıkıntıyla korkutur. Ama bakın, tarih içinde hicret eden Müslümanların örneğini anlatıyor Allah Kur'an'da bize. Hepsi de bıraktıkları mülkten çok daha büyük mülklere, bıraktıkları huzur ve sükundan çok daha büyük huzur ve sükunlara ulaşmıştır. Nuh Aleyhisselam hicret etti, terk etti toplumunu, bindi geriye. Ne oldu? Allah tüm dünyayı ona verdi. Musa Aleyhisselam hicret etti Mısır'da. Çöl ortamında Allah onu bıldırcın eti, kudret elbasıyla beslemedi mi? İbrahim Aleyhisselam hicret etti. Karısı Hacer annemizin kucağında çocuğu İsmail ile birlikte Hicaz bölgesine, Mekke'ye götürdü. Orada bıraktı. Allah çöl ortamında Hacer annemizi ve İsmail'i zemzemle doyurmadı mı? Hala şu anda Suudi Arabistan Yarımadası, yani o bölge, o duanın bereketiyle doymuyor mu? Elbette doymuş. Sonra Müslümanlar Mekke'de İslam'ı yaşamalarına izin vermeyince toplum Habeşistan'a gittiler. Habeş kralı Necaşi'yi Müslümanların önünde diz çöktürmedi mi Allah? Ne dedi Habeş kralı? Ülken ülkenizdir, vatanın vatanınızdır. Dilediğiniz yerde oturun, dilediğiniz yerden yiyin için diye Habeş kralı Necaşi'yi hicret eden Müslümanların önünde diz çöktürmedi mi Allah? Öyleyse hiç korkmayın, İslam'ın daha güzel yaşayabileceğiniz bir ortama hicret ederken açlık korkusu, ekonomik sıkıntıya düşme korkusuyla şeytan sizi korkutsa da haramlardan helallere, küfür ve şirkten hidayete imana koşalım. İşte bakın Allah dedi ki iman edenler, imanlarını yaşayabilecekleri ortam arayışı içine deyip hicret edenler, sonra da وَجَاهَدُوا بِاَمْعَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler. Bakın üçü birbirinin peşi sıra gelir. İman, hicret ve cihad. Bakın bir mümin iman etti, imanını yaşayabileceği ortamı aramak üzere hicrete çıktıysa onun için cihad kaçınılmazdır, savaş kaçınılmazdır. Niye? Çünkü o Müslümanlar o müşriklerin şirk ağlarını delip onların egemenliğinden kurtulup özgürce bir dünyaya yürüdükleri zaman, kölelikten, esaretten kurtulup özgürce bir dünyaya adım attıkları zaman o kafirler asla onları serbest bırakmazlar, takibe alırlar. Niye? Ya bunlar bizim kontrolümüzden çıktılar. Bunlar bizim egemenliğimizden kurtuldular. Bunlar bizim beyinlerine enjekte ettiğimiz, kalplerine enjekte ettiğimiz eroinin etkisinden yarın çöl ortamında, özgürlük ortamında kurtulurlar da, gerçeği anlarlar da, hidayeti anlarlar da, hürriyeti mağlubiyetin tadını tadarlar da dönerler bizim işimizi bitirirler korkusuyla, aman bunlar kontrolümüzden çıkmasın, aman bunlar bizim egemenliğimiz altından kurtulmasınlar, sürekli bunların kafalarına, kalplerine eroin enjekte edelim, gözleri görmesin, kulakları açılmasın, beyinleri özgürleşmesin diye en yakın kafirler onları takibe alırlar. İşte Musa Aleyhisselam Mısır'ı terk edince ne yaptı Firavun? Gitsinler varsınlar bana ne demedi, arkalarından koştu bir orduyla. Niye? Yani onlar benim kontrolümde oldukları sürece uyuşurlar. Benim kontrolümden çıktıkları anda benim eğitimimin kontrolünden, benim yasalarımın kontrolünden çıkıp da özgürlüğe ulaştıkları anda, gerçek kulluğu anladıkları anda, gerçek Rablerini tanıdıkları anda dönerler benim işimi bitirirler korkusuyla Firavun onların peşini bırakmadı. Mekke'de Müslümanlar Medine'ye hicret edince Mekke müşrikleri gittiler, tamam kurtulduk mu dediler. Yok, hemen arkasından aman doğmadan doğalım, büyümeden palazlanmadan biz bunların işini bitirelim diye işte bu surede bize anlatılan Bedir Savaşı'nı gerçekleştirmediler mi? Ne zaman ki bir Müslüman, ne zaman ki bir Müslüman cemaat özgürlüğe bürünürse, kölelikten kurtulup Allah ve Resulü egemenlikle özgür bir hayata bürünürse, kafirler artık onu rahat bırakmayacaklar. İşte bakın, iman hicret ve arkasından cihat gerçekleşecek. İman edenler, hicret edenler ve cihat edenler var ya. وَالَّذ۪ينَ اَعْوَرُ وَنَصَرُوا. Bir de Mekke'den gelmiş muhacir kardeşleri, bağırlarına basanlar, onları barındıranlar, onlara yardım edenler, اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. İşte onlar birbirinin velisidirler. Onlar birbirleri adına karar verme makamındadırlar. Onlar birbirlerinin dostudurlar, birbirlerinin velisidirler, birbirlerinin sırdaşıdırlar. وَالَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا. İman ettim dedikleri halde, iman iddiasında bulundukları halde, وَلَمْ يُحَاجِرُوا. Hicret etmeyenler var ya, yani imanları onları Medine'ye götürecek kadar aktivite kazanmayanlar var ya, bunlar Mekke'de kalan insanlar. Hem Müslümanız diyorlar, iman ettik diyorlar, hem de Allah ve Resulü'nün hicret emrini, davetini aldıkları halde dükkanları ağır basıyor, iş yerleri ağır basıyor, makamları, koltukları ağır basıyor, akrabaları ağır basıyor, ülkeleri ağır basıyor. Yani Allah'ın rızasıyla şu saydıklarım tartılınca bunlar Allah'ın rızasından, peygamberin hoşnutluğundan daha ağır basıyor ve Mekke'de Medine'ye Müslümanlara güç katmak üzere, İslam devletini güçlendirmek üzere, Müslümanların gölgesini çoğaltmak üzere, Allah ve Resulü egemenliğinde özgürce, Müslümanca bir hayata koşmak üzere hicret edemiyorlar. İşte bunlar var ya diyor Allah, مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ شَيْءٍ. Bunların sizinle hiçbir velayet ilişkileri kalmamıştır. Sizin onlarla uzak ve yakından hiçbir kardeşlik ilişkiniz kalmamıştır. Hatta yuhacimu, hicret edinceye kadar. İmanlarını yaşayabilecekleri bir ortama hareket edinceye kadar onların sizinle uzak ve yakından hiçbir ilgileri, alakaları kalmamıştır. Hiçbir kardeşlik ve velayet ilişkileri kalmamıştır. وَاِنْ اِسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ. Ama eğer onlar din konusunda sizden bir yardım isterlerse فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Sizin üzerinize onlara yardım etmek gerekir. Bakın, bir ayetin devamını okuyalım. اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ اِيْثَا. Ama eğer onlar sizinle aranızda anlaşma olan bir devletin bünyesindelerse onlara yardım edeceğiz diye o devletle anlaşmalarınızı bozmanızın hiçbir anlamı yoktur. Anlaşmalarınıza sadık davranmak zorundasınız. Bakın, bir Müslüman grup var, bir yerlerde azınlıkta. Dinlerini yaşamalarına izin vermemiş o ülke. Onlar sizden yardım istemişler. Sadece dinlerini yaşayabilme noktasında, din konusunda sizden yardım istemişler. Eğer onların içinde bulunduğu ülke sizinle anlaşmalı bir ülke ise, o ülkeyle anlaşmamız varsa, o Müslümanlara yardım edeceğiz diye o ülkeyle anlaşmamızı bozmayın. Şayet aranızda anlaşma olmayan bir toplumun içindeyse o topluma savaş açabilirsiniz onlara yardım kastıyla. Ama eğer o azınlıkta olan Müslümanlar anlaşmalı bir toplumun içindeyse onlara yardım edeceğiz diye o toplumla anlaşmalarınızı bozmayın. Vallahu bima ta'malun basir. Şüphesiz ki Allah sizin yapıp ettiğiniz her şeye basirdir, her şeyi görmektedir ve bilmektedir. O Müslümanlara yardım edeceğiz diye Allah yasalarını çiğneyip de o topluma savaş açmayın, anlaşmalarınızı bozmayın. O toplum sizinle anlaşmalarına sadık davrandığı sürece ha bir takım baskılar yapabilirsiniz. O Müslümanların rahat etmesi için o toplumla bir takım yeni görüşmeler yapabilirsiniz. Ama onlar yardım istedi diye o toplumla anlaşmalarınızı bozup savaş açamazsınız. Eğer Allah desteğini kaybetmek istemiyorsanız, eğer sürekli Allah desteğinde bir hayat yaşamak istiyorsanız, Allah'ın yasalarına, Allah'ın istediği biçimde riayet etmek zorundasınız. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Kafirlerin birbirleriyle velayet ilişkileri vardır. Kafirler arasında velayet ilişkisi vardır. Yani kafirler bile şu anda birbirleriyle dayanışma içindelerken, birbirleriyle velayet ilişkilerini güçlendirme çabası içindelerken, birlikte hareket etme zemini arayışı içindelerken, illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Eğer siz kendi aranızdaki velayet ilişkisini bozarsanız, eğer siz parça parça olursanız, kardeşlik ilişkilerinizi bozarsanız, yeryüzünde bir fitne çıkar ve büyük bir fesat gerçekleşir. Allahu Ekber. Aynen dediği gibi olmuş Rabbimizin. Bakın diyor ki ey Müslümanlar, kafirlerin bile kendi aralarında bir velayet ilişkisi varken, kafirler bile birlikte hareket etme zemini arayıp dururlarken, eğer siz yeryüzü Müslümanları olarak birbirlerinizle velayet ilişkilerinizi bozarsanız, birbirlerinizle kardeşlik ilişkilerinizi yıpratırsanız, parça parça birbirinizden habersiz hale gelirseniz, yeryüzünde bir fitne çıkar ve büyük bir fesat, büyük bir bozgunculuk çıkar. İşte şu anda çıkmış. Yeryüzü Müslümanları birbirlerinden habersiz, kardeşlik ilişkileri kalmamış, velayet ilişkileri kopmuş, herkes kendi vatanına, cennet vatan gözüyle bakıyor. Sanki öteki vatan cehennem vatanmış gibi. Üstelik bu cennet vatan dedikleri yer de Lozan Anlaşması'yla kafirler tarafından çizilmiş sünni sınırlardır. Herkes kendi vatanına cennet vatan demiş. Sanki Müslümanların yaşadığı öteki vatanlar cehennem vatanmış gibi. Halbuki Müslümanların hepsinin vatanı birdir. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar arası velayet ilişkisi vardır. Böylece birileri bizim kardeşlerimizi öldürüyor ve diyorlar ki korkmayın, korkmayın, onlar gelmez. Öteki kardeşleri gelmez. Yakında şunların işini bitirelim, sıra şunlarda, onların işini bitirelim. Sonra sıra şunlarda, birisi öldürülürken öteki kardeşleri asla onların yardımına gelmez diyorlar. Zerre kadar bir ağırlığımız kalmamış yeryüzünde, zerre kadar bir etkinliğimiz kalmamış yeryüzünde ve kafirler artık şu anda bizden korkmuyorlar. Yeryüzünde büyük bir fesat çıkmış, yeryüzünde büyük bir bozgunculuk baş göstermiş. Bu hafta inşallah bu sure bitiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren Tevbe suresini okumaya başlayacak. Orada Allah diyecek ki, ey Müslümanlar şu gerçekliği bir anlayın ki, siz güçlü olduğunuz zaman kafirler ancak sizinle barış masasına otururlar. Sizin karşınızda onlar güçlü oldukları sürece, egemen oldukları sürece, sizi ne haklarınıza, ne de akrabalarınıza, ne de müminliğinize zerre kadar onlar değer vermezler. Sizi yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Demek ki kafirler bizim karşımızda güçsüz oldukları zaman ancak bizimle barış masasına oturacaklarmış. Değilse bizim karşımızda güçlü oldukları sürece mümin öldürmekten, Müslüman kanı akıtmaktan zerre kadar pişmanlık duymayacaklar ve vazgeçmeyeceklerdir. Öyleyse yeryüzünde barışın sağlanması, fesadın engellenmesi, bozgunculuğun bitirilmesi, yeryüzü Müslümanlarının birleşmelerine bağlı, bu ayetler istikametinde Allah'a, Allah'ın istediği şekilde kul olmalarına bağlı olmayan. İman edenler ve harcavu, iman kaynaklı bir hayatı yaşamak için ortam arayışı içine girenler ve cahadu fî sebîlillâhi ve Allah yolunda cihad edenler وَالَّذ۪ينَ اَعْوَوْا وَنَصَرُوا bir de Mekke'den gelmiş muhacir kardeşlerini bağrına basıp onları barındıranlar, onlara yardım edenler هُمُرْ مُؤْمِنُونَ حَقَّ tabi sadece Mekke'den gelmiş Müslümanları anlamayacağız. Bu ayet o döneme ait ama bugün bir yerlerden yersiz, yurtsuz kalmış kardeşlerimiz geldiği zaman onları elbette bağrımıza basacak, hayatımızı onlarla paylaşmaya çalışacak, mallarımızı, evlerimizi, odalarımızı onlarla paylaşmaya çalışacağız. İşte dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar var. Açıkta kaldıklarını duyuyor ve üzülüyoruz. Halbuki Müslümanlar onları bağırlarına basmak zorundalar. Onlar kendi kardeşleri, onlarla hayatlarını, mallarını paylaşmak zorundalar. İşte Allah onlara diyor ki, اُلَٰئِكَ هُمُرْ مُؤْمِنُونَ حَقَّ onlar hak müminlerdir, gerçek müminlerdir. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ onlar için bir mağfiret vardır. Onlar için geçmişlerinin sıfırlanması vardır. Geçmiş hayatlarının üzerinin örtülmesi vardır. وَرِزْقٌ كَرِيمٌ bir de cömert bir rızık. Kesintisiz bir rızık vardır cennette onlar için. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْضُ وَهَرْجَهُ وَجَهَرُوا مَعْكُمْ bu olaydan sonra iman edip hicret edenler ve de size katılanlar, sizinle birlikte Allah yolunda savaşa çıkanlar فَاُولَٰئِكَ مِنْكُمْ işte onlar da sizdendir. Yani Bedir Savaşı'ndan sonra ya da bu ayetlerin inmesinden sonra iman edip, hicret edip size katılıp Allah yolunda cihat edenler sizin kardeşlerinizdir. Siz hangi haklara sahipseniz bilesiniz ki onlar da sizin haklarınıza sahiptir. Yani dün sen bizim karşımızdaydın, dün sen bizimle savaşıyordun, bugün ne yüzle bizim içimize katıldın filan demeye, önceki yaptıklarının hesabını sormaya kalkışmayın. İman ettikleri andan itibaren onlar sizin kardeşlerinizdir, sizin haklarınıza sahiptir. وَاُلُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ ف۪ي كِتَابِهَا ve de akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine daha yakındırlar. Bakın sizler benim kardeşimsiniz, aramızda kardeşlik hukuku var. Ama içinizden birileri benim akrabamsa bir ikinci hukuk daha devreye girer, o da akrabalık hukuku daha yakındır bana. Bir de komşumsa bir üçüncü hukuk daha devreye girer ki o da komşuluk hukuku, üç hukuk birden devreye girer. Kardeşlik hukuku, komşuluk hukuku ve de akrabalık hukuku. İşte Allah diyor ki, Allah'ın kitabında birbirlerine akraba olanlar, birbirlerine daha yakındırlar. اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ her şeyi bilen Allah'tır. Allah bilgisine güvenin, Allah'ın size sunduğu bu ayetlere iman edin. Allah bilgisi mutlak doğrudur deyin. İnsanlar insan bilgilerine değil de Allah bilgisine yönelin. Allah bilgisiyle izzet ve şerefe ulaşmanın gayreti içine girin. Bundan sonra inşallah Tevbe suresinde buna benzer konular gündeme gelecek. Yine savaş ağırlıklı ama başka çok hayati konular var Tevbe suresinde. İnşallah önümüzdeki hafta Tevbe suresini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين